زائم لکھی، ان ناس کی الفلام آہدی سراج المنیر لکھی، او دا جملہ زان یاد رکھے پتی زمانہ کے دے ڈیرا فیدا دا، آمنو ایمان راوڑے پہ اخلاص سرا کما آمن ناسو لکچ ایمان راوڑے دے اغ خلقو کاملو، الناس کامل خلقو زکچ دی خم ناس دی کانا، ومن الناس ومن الناس بعض دا خلقونا، نو آمنو کما آمن الناس تیشوا ناس خدویم دی، نو بیا آمن الناس دلتا الناس ناس کامل مراد دے، دوی نفس ناس بالجسم و سوردی، دوی ناس بالجسم و سورو سورت، او صحابہ اکرام الناس باطنن و ظاہرن عقلن و عملن، اغا الناس اے الناس الکامل، آمنو کما من الناس ایمان راوڑے دا سے لکچ ایمان راوڑے دے کامل خلقو، بیزاویم لکی الکاملون فی الانسانیت، دا سے خلق چے کامل پہ انسانیت کی دی، تیشوا العاملون بقضیت العقل، اغا خلق چے پہ اخپل عقل کامل باندی روان دی، انسانیت کے کامل دی، او عقل سلیم مطابق روان دی، او تفسیر سراج المنیر صاحب امدغزے کی داسی لکھی، دیر خستہ خبر کہیں چھ اذا قیل لهم آمنو وہذا من تمام النسخ والارشاد، دا کامل نصیحت تے، زکہ چھ کمال ایمان پہ دو سیزن ابانی دے، کمال ایمان پہ دو سیزن دے، الاعراض عما لا ينبغي، الاعراض عما لا ينبغي، کم کار چ مناسب نہ دی حقی نزان بچ کا، والاتیان بما ينبغي، او چ کم کار مناسب دن او کا، لا تفسدوا تشو گنا، داسر اعراض عما لا ينبغي، امنوا دا اتیان بما ينبغي دے، کما امن الناس ایک ایمان الناس، الکاملین فی الانسانیت الموافق باطنهم فیه بظاہرهم العاملین بقضیت العقل، سبحان اللہ، طیب آزان للی کہ پتی زمانے کے روافظ دیر زیاد تھی، او لوی روافظ مشتے وارم مشترے، لوی روافظ آگے دی چاہ صحابوں تا کافر ہوئی، فاسقان ہوئی، کنزل ماران ہوئی، وارا آگے دی چوئی دی بجمعات کے کنزل کولے، واڑا اگر دی چوئی دی کی خیانت و بیت المال بے خپل اقرباو بانی تقسیمو، واڑا اگر دی چوئی اول بدعت پا دنیا کی معاویہ ایجاد کر جالے اعظم باللہ، نو واڑا روافظ او لوی روافظ پا دی زمانے کی زیاد کی، نو دل پار دا تفسیر میں در تا او خود ورنہ دا پا پختو کی ترجمہ آسان دا، آمنو کما آمن الناس ایک ایمان الناسی الکاملین فی الانسانیت، کامل خلق انسانیت کے کامل دی، دلیل سرے الموافق باطنهم فیہ بظاہرہم، چی ظاہر دا باطن او باطن دا ظاہر یو دے، منافق خو ظاہر یو دے باطن سنور دی، صحابہ ظاہر اور باطن یو دے، العاملین بقضیت العقل چامل کا ان کی دی پتقاضا دخل عقل سلیم سرا، عقل سلیم مانا وقع ہے عقل سلیم، صحابہ کامل خلق دے، او دا صحابہ چکم دے رو را دا معیار حق دے، داغی ایمان اللہ تا منظور وو، ذکر آمنو کا ایمان الناس دا سی ایمان راوڑے لکا دیخ کامل و خلق چراوڑے دے، صحابہ معیار حق شلو زکف اللہ جری ایمان منافقین تو بطور نمونہ پیش کرے دے، او کہ دوی معیار حق نوے دوی ایمان بطور معیار سنگ پیش کرے دے، یارا سورۃ بقرہ اول پارہ چ اخلاصی یو گورا 137 فَإِنْ آمَنُوا يَوْصِلْ وَدْرِشَمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ دوی ایمان راوڑی پشان داغ ایمان چتا سو پی راوڑے دے فقدی تدو فین آمنو کچر دوی ایمان راوڑی بمثل ما آمنتم بھی فمثل دے ایمان ستاسو پا اللہ و رسولو کتاب باندی فقدی تدو نو داخل پیدایت دی وہ دیکھتا فین آمنو کی داخل ایمان راوڑی خطاب مؤمنین سارے بمثل ما آمنتم بھی اے بمثل ایمانکم بھی پشاند ایمان ستاسو پا اللہ و رسول و قرآن باندی فقدی تدو و ان تولو اب کے چردوی اعراض ستاسو غندی دا ایمان نے اکا فینما ہم فی شقاق مخالفت کے پناتی دی فسیک فی کم اللہ سمی العلیم سورۃ النساء گورا ایک سو پندرہ گورا ومن یشاقق الرسول یوسر پینزلس ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا ویتب غیر سبیل المؤمنین او دوی لطول کئی بغیر دلاری دا مؤمنان و ناس بل لار دا مؤمنان و لار پریگ پا بل چاپ لاری زی نولیه ما تولا و نصلی جہنم وساعت مصیرا بنا بر یو توجی صورت انام وارا دا چیز سنگو ینو دا غسی لکا او یا اجدہ کوا بنا بر یو توجی اے یو کم نوے نمبر آیت ہشتا دونو اولائک اللذین آتیناهم الکتاب والحکمہ والنبوہ بس اس گرہ فئن یکفر بہا کہ چر انکارو کی پدی درائلو دا توحید ہا اولائی دا کافر فقد وکلنا بہا نمان مقرر کری دی پا پا ایمان دی آیتنو قومن یو قوم کامل لیسو بہا بکافرین چغین دی پدی آیتنو باندی زرابر انکار کون کی نو اس کو اولائک اللذین خطاب عام شی توجی جاؤ حد اللہ دا قوم اللہ دی تعداد کامل کر دے فبہداہ مقتدی چی مخاطب عام شی اے مسلمانا دی قوم پسی روان شا لائیو توجی دا دیم خطاب پیغمبر علیہ السلام تا دے اولائے کدام بیائے مذکور چی عطل لسلی حد اللہ فبہداہ مقتدی تیک شوئی نصاب معیاری حق دی نبی علیہ السلام حوشکات حدیث سے تاثر یاد دے نبی علیہ السلام والسلام فرمائلو چی ستف طریق امتی زما امت کے با اختراق راشد ری اویا فرقی بجورشی کلن فی النار الا فرقتا واحدتا طول با دوزخت سوا دیو فرقینا چار دو کچھ یا رسول اللہ غصوب دی ما آنا علیہ و اصحابی حاغ دن چز پیم او زما مرگری پاگی دی اصحابی دی خواہ صحاب معیار حق دی حدیث ندیر دی اقتدو باللذین بعدی ابا بکر و عمر ابا بکر پس زی عمر پس زی اصحابی کا نجوم بیائیم اقتدیتم احتدیتم کہ روایت کے فرق دے نمعیت پر روایت صحیحہ سر دے چلا تصبو بخاری حدیث لا تصبو اصحابی فلو انا حدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد نصیبی کورے کورے کورے مد کوری تو خا سلوم صد سا مد ہوئی منگو تخفل پالا کی کورے ہوئی او مد دا یو سا سلوم صدا نو کتاسو مسلمانان دا حد غر عمر سرزر خرچ کے دا صحابہ دا عمل سلوم سے تم نہ رسے اظہار تم الذین یصبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم نو سنے مخزمات شیخ دا عبارت خوب گورا کنا دا سی عبارت سوگ لکلشی جواہر کے دید ہے کہ حضرت ویلی جی یرا جیب انسان ہو کنا اللہ اللہ وہی امام راضی فرماتے ہیں دالکہ منافقین و بانباس کی چھ صاحب اقتدار لوگ تھے دا چھ چاوی کنا چھ دا صحابہ صفحہ دی دا سوکو صاحب اقتدار دولت و اقتدار کے نشے میں مخمور طبقہ

ولی دا نقطہ انما صفہوہم لاعتقاد فساد رائہم دوی زکا صحابو تو صفحاوی چی داری عمل اور داری عقیدہ دو دوی خوخ نوا او لتحقیر شانہم او دیل پارا ورطا صفحاوی چاہی کہ کمزوری خلقو کم مالیو نلی وجد دینا چی داری شان ورطا کم اس پک اخکاری دا پوشو سا سورت انفال گورا یوکم پنزوستم آیتو گورا اذ یقول المنافقون کل چویب منافقینو والذین فی قلی مردن اتف تصیر دی بیمارانو سوی غر هاولائی دینهم غر هاولائی دینهم دو کول کری دی خلق تددوی دین او گورا دری سو دیان لس کسان بے سر و سامان د 1000 فوج مقابلے تراوت دے غر اولائی دینهم دانا پویا خلق دی دوی لخپل دزان بچاوم نرازی اللہ علیکا کامیابی پا اسباب ندا ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم دا خو متوکلین دی کہ اسباب نشتے اللہ چی عزیز دے کہ تو اچ عزیز خو بھی شک دے خو فتح بسنگا ملاوی گی وی حکیم دا حکمتن اللہ سخ پراتی دی مسئلہ حل شو کنا سبحان اللہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون تفسیر مراغی ذکر کے چتت میں مخ یشرون سرا ولا یشرون سرا عدلت لا یعلمون وی ولی نقطہ یا زکا چرت خبدل پکار راشی ویل ان الایمان لا یتم الا بالعلم الیقینی از تفسیر مراغی یا سکنا لان الایمان لا یتم الا بالعلم الیقینی ایمان نہ تامیگی مگر پہ علم یقینی سرا اور علم یقینی قرآن علم دے دا ایمان تکمیل پا قرآن سرکی گی دا تفسیر مراغی دا سے پروتے مسئلہ حل دا انشاءاللہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اللہ عجیبہ قرآن دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او چس وقت دی لارشی ملاقات کی مؤمنان سرا دا دبلا پلیتی دا آج جب منافقین دی کہنا وچ اذا لقوا الذين امنوا كلت مخامخ مؤمنان سرا قالوا ذوي امننا منگ اس ایمان را وڑے دے اس قاضی بیزاوی دا وڑی دورہ کی قاضی بیزاوی خلق ہوئی گنا مداخل کتاب دے حضور اس نشم ویلن مالک جلالین خیش زین چز جلالین لولم اپ دی اعتبار سورہ چ سورۃ بقرہ کی یو پاروشی جلالین مسائل حل کی گی جلالین بعض خبری دی اگر خستہ حل کی گی قبار حال بیزاوی موین خستہ کتاب دے اس دیز ہے کہ بیزاوی لکل دی تفسیرم لکل دی چی قالو آمنا دا جملہ فعلیہ دا اور انا ماکم دا جملہ اسمیہ دا مؤمنانو تا چی مخامت لل نیتیانی پا جملہ فعلیو کا دست او چې کله کفارو سخر لاړل نو اتیان په جملی اسمیو کا داولے جملہ فعل دلالت په حدوث باندې کوي او جملہ اسمیہ دلالت په دوام استمرار باندې کوي پس قالو وی دی آمنا منګ راوړې د ایمان چې څنګه وای تاسو آمنا تاسو مرګری وی جی آمنا من ایمان راوړې دی تیشو وإنما أتوا بالجملة الفعلية لأنهم قصدوا حدوث الإيمان بزاوية زكدوا قصد حدوث إيمان دي بس مسلمان إيمان راور جسنگ ويجي آمنا وسلمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ورغ علماء الكرام دخلوا دخلانا داق دومانو سرازي كلا دخلاص لبارازي او کل خلاص اللہ الہ رازی پوشی گنا او دی اصل دا خلا مانا چی دا دا پا مانا زان لکی دو دا خلوت خلوت خلوت جلوت بھی ہے نا خلوت خلوت خالی شما خلوت زان لشما خلا مانا بکے چی زان لشی ارکل چی دا خلو پا مانا دا زان لکی دو دے ودلتے سلح الارا غلی دا نچکل دا خلا سلح الارا شی دا متضمن بھی مانی دا زہاب لرا خلا سلح چکل الاوی نو دے متضمن مانی دا چالا زہاب لرا نچار کر دے متضمن مانا دا زہاب شا ندلتا کی زاہبین کو قدر شا اگا زاہبین اب حال شی دا خلو دا ضمیر فاعل نمانو کا وَإِذَا خَلَوْ کلچ دا مسلمانانو نزان لشی داس ترجمہ کا کلچ دوی دا مسلمانانو نبیل شی درا حال کی زاہبین الہ شیاطینہم پدا سی حال کی چتن کی اقبل مشرانو سخا وَإِذَا خَلَوْ سختی ہونا کہے نو چکل اللہ شی دوی مشرانو سخا قالو دوی انا معکم منگ جی تاسو سریو اتو بی جملت الاسمیہ دوی جملے اس میں راو اللہ ولی ویزک چمنگ خستاسو مرگریو مخیم تاسو سرا التم تاسو سرا دلتم تاسو سرا حضرت ہوئے گا اسی انہوں اتے اتے اکنے آتے بچو تو ساڑھے نالیاں ان کو بھائی کہنا امن بکل کردہ یا دل مجھے خوند رہا تھا خوند رہا کہ اللہ تاسبان میں ترس رازیم چی سو کمنو ما کم جملے اس میں شو منگ تاسو سر یو وہم یو ہم التا چی تلو ند زن تاسو سر یو اسی برا برا من خبری کولی چی آمننا یا سر اذا خلو الى شاتینم کرے چی بزان لشل دا مؤمنانونا پدا سے حال کے چتن کی بو الا شیاطینہم خپلو سردارانو سخا خپلو مشرانو سخا قالو ندیب انا ماکم من خطاسو سر پی دین و اعتقاد کے ماکم ایفی دین والاعتقاد از بیزای سمرقندی او سراج المنیر انما نحن مستازیون بے شک منگا مؤمنانو سرا توقی کون کی التا سے توقی مسخری وی گپ شپو حقیقت کی دین و مذہب خود منگتا سو سرا دے او شیاطین انہ سوک مراد دے اللہ اللہ مادت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ویلو کا نا الہ شیاطین شیاطین جمع دا شیطان دا او شیطان دا شتن ندے او شتن ویل کی التمرد تا سرکشتا دل پارا تاج نوروس وغیرہ لکھی چی کلو عارم متمرد من انس او جن او دابت شیطان چاہتے کلو عارم ہر سرکشا متمرد من انس و جن او دابت انسان دے پیرے دے وامیخ گڑ بھی زدہ وچی انسان لکرئی نواغ شیطان دے سرکشی گئی کل عارم متمرد من انس او جن او دابت فو شیطان سمرقندی لکھی کل آت دیتا لکھی کل آت متمرد فو شیطان ہر سرکشا ہر آت سرکشا نافرمانی کے ان کے ایت شیطان وی تفسیر سمرقندی ہوئی چدی تو شیطان ولی ہوئے پوشی انا محکم منگا تاثر دن اور اعتقاد کی مشران تشاتین ولیوی وی اللذین ما سلو الشیطان فی تمردیم وهم المزرون کفرهم ٹک شو کنا وی زکر دیدی مشرانو تے شیطان زکر وی دیدی مشرانو کار دا شیطان کو شیطان کار کفر ظاہرول دی کفر تا خلق بلل دی دیدی مشرانو با اظہار بالکفر کو خلق با کفر ترا بلل زکر ورد شیطان وی سمسلا شو کنا شیطان دے شیطان نہ بمان دے بو دم دے کنا اور ہر کافر بعید ان رحمت اللہ دے اور تیز کی تفسیر ابن کثیر لکھی الا شیاطین اے الا رؤسائہم من اخبار الیہود و رؤوس المشرکین والمنافقین زکو سر تا خبر نہ کم کن تفسیر رضا الہ شیاطینہم اے الہ رؤسائہم چھ مشران و سوک مشران من اخبار الیہود اغد یہود علماء سو او من المشرکین مشرکان او من المنافقین ابن کثیر ہاکذا ابن جریر الہ شیاطینہم اے الہ رؤسائہم فی الضلالت سمرقندی قالوا انا معکم اے فی الدین والاعتقاد انما نحن مستعزیون بے شک و مؤمنان سرٹو کے کون کی اللہ یستعزیو بہم سبحان اللہ اول کی دغی دعوی سوا آمنا بیا دغی دعوی انما نحن مستعزیون اللہ یستعزیو سرا جواب دا دعوی دا منافقین دے سر دا بیان دا سزانا او سر دا بیان دا خباستنونا اللہ یستعزیو بہم لفظی معنی کما اللہ با استعزاء کی بدوی سرا بس لفظی ترجمہ دا تھا نا اللہ با استعزاء دا ربی خدا خا اللہ با استعزاء کی بدوی سرا ویمدہم او زیادی اللہ دوی لرا فی طغیانہم پسر کشید دوی کے یا مہون پدا سے حال کے چدوی متحیر او متردد دی جو چکم ترجمہ کو دو بیزید اصول مطابق دکھا خواہ اس دیزے کی مد بانی باز کے اتغیان ستو یا مہون کے عام یا ندو کے دا عام حانا دا او پائے کے باز کو ما فاول خبر دا دا اللہ یستازیو بہم لفظی مانا اللہ ٹوکے کئی دوی سرا پختو شوا اللہ استعزاء کئی دوی سرا عربی دا پر عربی خمک نہ پوئی خلق ہم نہ پوئی دا پنج پیریانو یو گناہ کرے دے دیر غٹ گناہ کرے دے اور اگر گناہ دے پنج پیریانو داو چا عربی کے قرآن خلق تا پا پختو کی خود دے ہر لفظ ترجمہ پا پختو کی اکر دا لوی گناہ کرے دے دا لوی جرم کرے دے نو دی یزانا سا جرم کرے دے ہاں استاذ گو رہے پدے وقت کے پدے روزہ کے چا تعلق دے درسن سرو عینن قرآن تو ناشتی اور بلا معاوضہ ناشتی سار تر ما خان کو ناشت ہو گلا جیب کے پیسم ناچے دھکار دی خلق کو اکا دی بچ اور چاہ تو تورت خوب نہ کہ تازہ خوش ہوئے پونش علماء کرام اللہ یستعزیو پخواب ملیان ترجموں کو پختو گے عرب ایک اللہ بے استعزاؤ کے دوی سرا بی جی استعزاؤ ست ہوئی اللہ بے استعزاؤ کی نو جی استعزاؤ ترجمہ سرا بے استعزاؤ تھا کنا خوارشویہ استعز تارا میں گئی سب مخی خیج جی پی امد میں فیستو گیا نمی آمد خلاص ہو علک استعزاؤ کو ٹوکو تا ہوئی استعزاؤ مسخری تا ہوئی استحزا ہر اغسیز دوئی چغد اصحاب ذوی العقول سر منافی دے استحزا ٹو کے مسخری توئی اتیان پر لا یعنی امور سرا اس دل تو سوال دے چدا اتیان پر لا یعنی امور سرا تاغی اتیان تو استحزا ہوئی اور دا استحزا کو اللہ تو منسوب دا اللہ بس سنگ اتیان پدا سے لا یعنی امور کی دا خود اللہ شاننا بالکل منافی خبر ادا لائے شاننا بالکل ملا ٹوکے نہ کہیں پھر سے ٹوکے نہ کہیں نو اللہ سنگ ٹوکی گئی احکم الحاکمی حکمت مالک سبحان اللہ گورے دا کے دکھو مفصل نکل دا مات مغضوب علیہم کی ویل دا ان اللہ لا یستحیی کہ ہم درتے ہیں انشاءاللہ ہر اگر افعال چداغی صدور دا مخلوق نکی گی خلقن و عادتن کل چدا منصوب اللہ شی نغین مراد عین فعل نی منتہا اور نتیجہ دا فعل لکہ دا غضب نتیجہ سزا ور کول دی دا حیا نتیجہ دا کار نہ کول دی نو تا سر چ سوک ٹوکی کئی نو دیاغی نتیجہ سدا چ تا سر چا ٹوکی گئے نہ غیور غیرت مند اور ضرور انسان سر چسو ٹوکی کئی نہ اگر ضروری انی سی نہ یو سو شر پیراواچی یا سو ور ترسد کی ویزا اس پہ مخوان ملا دا ملا تیر والا مات کی بیا اور تو دا سی چا سر ٹوکیو نہ کے نو دل تک اس ذکر دے استحزا دے اور مراد تنا جزا دے استحزا دا اس قرآن آسان سے کہنا اور دیر تو وہی تسمیت الفعل تسمیت الجزاء باسم الفعل جیسے تسمیت الجزاء الفعل باسم الفعل دا جزاء فعل تعبیر پہ عین فعل سر کرے رہے اور دا اہل معنی پہ اصطلاح کے دیتا سوئی مشاکلتا مشاکل ست ہوئی یا پہ استعمال دے یو لفظ پہ مقابلے دے بل لفظ دیتا مشاکل ہوئی یا ایراد دا داسی کلمے تیشوا چا اگا کلمہ ما قبل کلمے سر لفظن موافق ہوئی خمانن غیر ہوئی یستازیون ایستازیو من حیث اللفظ مستازیون سر مشاکلتا یو دا خو من حیث المعنی جدا دا ال تا ٹوکا دا و دل تا جزا دا ٹوکے دا تیشوا دیتا سوئی تسمیہ دا جزائے فعل پہ عین فعل سرا او دیتو مشاکلتا نمانا شوا اللہ یستازو بیم مانا اللہ یجازی بستیزائیہم اللہ با بدلور کے دوی تا دا ٹوکو دو دوی بس خلاص شو خبر یا مانا دو یستازیو مانا اخبر اکو مانا اللہ یستازیو بیم ذکر دے سیزا دے اور مراد تر معاملہ دا مستحزی دا نو اللہ یستازیو بیم اللہ بدوی سر معاملہ اکی دا سے معاملہ لکا معاملہ دا ٹوکو کون کو اللہ ٹوکے نہ کی وہ دا ٹوکو کون کو معاملہ بور سرو کی تشوا سوانا قیامت پر از بے رسوا کی رسوا کی اگر وہ پازاب سر رسوا کی لیکن سوچ دخان گورا یو کم پنزوستم آیا تھا گورا ورتا خزو فاتلو الى سواء الجحیم ثم صبو بیا واڑو اے فوقرا سی لپاس دا سر دی دینا من عذاب الحمیم دا عذاب گرمنا اللہ بدی کافر تی زق واخلا خوند واخلا مزا انکا انت العزیز الکریم بے شک ویتا پا خلقو کدیر سپین روبے محروبان زان دی سپین روبے کرو زان دی پا خلقو میرا بان کرو اس گورا زق ستوی زق اسا کا واخلا خوند دیتا سوئی معاملہ دا استحضا واخلا خون لکچ چار لسا پیر راوا چے او دی مخنوال یو ٹس راوا چے او بیارتی مزیشتے خون دیو کی نہیں سمرہ خواہ گاو خون دیو مانا سوشو با ایمان منافقا تا مؤمنان سر استحضا کے خون دونے لگے طالب از خون درکم خون بدل درکم عرب النار دے تیشوا در توی معاملہ سورت مطففین و گولا آیت نمبر 30 و گولا مختی ان اللذین اجرمو کانون اللذین آمنی از حکون بشک مجرمان چی دی دیدوی مؤمنان سر چی خنداغانی کئی و اذا مروبیم او کل چی دی تیری گی پا خواد دوی خوشحالی ان کی وزارم چوگری کالوئی ورت انہا دا گمران دی حالانکہ نو لگل شدوی پاری ون مفتیان فل یو ما جواب پس نمرز الذین آمنو مؤمنان من الکفار کافران سرا یضحکون خنداگانی بکی مؤمنان با کافران اسر خندہ گانی کی کم خندہ بکی سورت آراب کے تاویل دا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا اگورا کنا وعدہ وشتی نہیں دا پان مشرے دو اور سنگت ہے گرم دے کی یخ دے دا مانا شو اللہ یستاجمنا اللہ یعاملہم کمعاملۃ المستہزی بہم اللہ بدوی سر معاملہ کی معاملہ دا سچا لکہ سوک دوی سر ٹوکی کی اللہ ٹوکی نہ کی فاللہ دا ٹوکو غندی معاملہ بدوی سرو کی دا ٹوکو کون کو معاملہ اے زق بورتا ہوئی یز حکون بوئی دا سی وغیرہ ٹھیک شو معاملہ شو یا اللہ یستازیو اللہ بدلور کی دوی تا دا ٹوکو دو دوی ٹھیک شو تسمیہ دا جزا پا اسم فعل سرا مشاکلتن لفظن یو اے مشاکلتن ست ہوئی توافق لفظ سرد اختلاف دا معنیونا اس صدا قیدہ در تا حل شو تو اس کو آیتوں دا قرآن پر دیر زیاد حل شی دیر زیاد پا حل شی اور انشاءاللہ شفاء کاملہ اجر و نصیب شی لکہ سورت نساء گونا آیت 142 یوصل دوسل اختم ان المنافقین بشک منافقان چدی یخادعون اللہ دوی دوکہ ورکی اللہ لرا وہو خادعہم اللہ دوی لبا دوکہ ورکی اللہ دوکہ ورکن کے دوی لرا اس بیان آئے خادعہم اللہ خود دوکہ نور کی چالا وہو خادعہم اللہ ببدل دوکی ورکی دوی تا زکر چل اللہ لدوکہ ورکو لکی گی نا اللہ پو دے پدو کی دو دوی خام خبر سزا ور کی سورۃ بقرہ گور دوی و پارا یوس سلور نوے آیت گرورا اللہ فمنی اشعر الحرام کی گورا فمنی اتدا علیکم پس آغا چاچ زیادے ہو کپتا سبان دے فاعتدو علیہ نتاسم پہ زیادے ہو کئے کافر طرف نہ غزیاتے دے مسلمان طرف نہ غزیاتے نہ دے دا کو انتصار دے بدل دا او دا جائز دا او جائز عمل تکو ادوان نوی لکی گی فاعتدو علیہ ورک دوی تجزا او بدل دا زیادی چپتا سوکھ زیادتی کئی نغیل زیادتی بدلا ور کبیا پر ایک دے ماں سورت توبہ و گورا آیت نمبر دے یو کم اتیا والذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم دی مؤمنان سر ٹوکی کی سخر اللہ منهم اللہ بدوی سر ٹوکی کی یعنی اللہ بدوی نہ بدلا دا ٹوکو آخلی ٹھیک شو سر سورۃ النحل گورا لاڈیر دی بس یہ دو آیت نور دتے ہیں آیت 126 یو سرش پگشتم آیتا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ كِچَرِ بَدْلَ أَخْلَتَ سُدَ دُشْمَنَّا فَعَاقِبُوا وَأَخْلَتِ بَدْلَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَمِقْدَارُ دَغَ تَكْلِيفٍ چِتَاسُ دَر کَرَ شَوِ دے اس گورا عوقبتم عقاب تکلیف تو وہی ورک ہے والا تکلیف یعنی جزا د تکلیف. سورۃ الشورى ہوگا آیت نمبر 40. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السيئه سيئه مثلها او بدد بدي بددا مثل دي بدد بدي بدي خو بدي دا خو بدد بدي بدي نه دا بدي خو اسم بدي شو کنا خدا بدای بدلا خو بدا بدي نه دا او د سيئي بدلا سيئه نه دا عدل ته د بدلا جزا سیئتن سیئتن ہوئے تیشوا بل اغا قیدہ دا نور اگر دلتے بیا ترکیبون خلقی جو جزا سیئتن بی مثل سیئتن خبار حال یا سیئاوات زکاوی چھ صاحب دا تکلیف پا بدلی سرا اگر حالت خرابی گی زکاوات سیئاوی خو اصل من دیل پارا پیش کرو چھ دا مشاکلت لفظی پا تو سرا دے چھ بدی خو بدی دا خو جزا دا بدی بدی نہ دا خدا تعبیر مشاکلتن شوید تشاکل لفظی پہ اعتبار سرا نو اللہ یستعذیو بہم پہ دے اعتبار سرا معنی درست شوا اللہ یستعذیو بہم معنی یاد شو سراج المنیر وی اے یجازیہم علی استہزائہم ثم یجزا الاستہزاء باسمی ٹھیک شوا او یعاملہم معاملۃ المستعذی سراج المنیر وَيَمُدُّهُمْ اصل کے دا مد پمانی دا راہ کل سر راضی مد دا یمد راہ کل اور مد پمانی دا محلت امراضی اور مد پمانی دا زیادت امراضی. علماء کرام لکھی چہ دا مد دا یمد دا مجرد نا پماند زیادت راضی او دا پا دا مزید و نپمانی دا محلت رازی دا یا مدو دا مجرد نپمانی دا زیادت رازی لکہ زاد المسیر اندبتا لکھو یا مدوہم اے یزیدوہم زاد المسیر ابن کثیر ام لکھی جی یا مدوہم اے یزیدوہم زیادتی اللہ دوی لرا اللہ زیادتی دوی لرا فی طغیانہم پسر کشے دودوی کے یا مہون پدا سے حال کے جدوی متحیرہ او سرگردان دی نو مد دا پماندہ مجرد نا پماندی یزیدہم سرا اور دا مزید نا پماندہ محلت سرا اور دلت دا زیادت نسبت اللہ تشویر نو دیدی دو توجیحات دی زکر چی پا دی سوال دی چار کر اللہ دوی لپا تغیانے دوی کی زیادتی دوی سو گناہ دی تیک دا کن اللہ زیادتی دوی لرا دوی پا سرکشے کے چار کر دوی سرکش دی اور اللہ زیادتی دوی سو جرم شا فزاد اللہ مرزن پشان دوی دو توجیحات دی یو توجیح داد چی امدہم کی دا نسبت تا فعل مسبب تا شوی دی خالق تشوی دے خدا نسبت مجازی دے بس اللہ زیادتی دوی لرا دوی پسر کشے کے نو نسبت تا مد دا اللہ تا نسبت مجازی یو دوی متوجی چی بالکل دا اعتزال دا دورنا بالکل پاکے مد نسبت اللہ زان تا کرے دے خدا مد پہ اعتبار دا خلق الاسباب سرا ذکر چی اسباب دا تغیانے دائی خالق اللہ دے کنا دائی خالق اللہ دے ویمدہم زیادتی دوی لرا نسبت مجازی شلاتا یو یا یمدہم زیادتی دوی لرا اللہ نسبت زیادت اللہ تا پہ اعتبار دا خلق اسباب سرا دے چلا خالق الاسباب دے اسباب کو اللہ پاک پیدا کری دی اور دا نسبت اللہ تصحیح دے. اور جس سنگ دا مد دا نسبت دل تک اللہ تشوی دے دارنگی پسورت آراف کی دا مد نسبت عام خلق و تم شوی دے. اور گورا دو سو دو و اخوان ہم اور دودی چلی یمد دون راخ کی دوی لرپ گمراہ کی سم لا یخسرون کمی نکوی دا گمراہ و اخوانم رون دلی خلق مؤمنانو چلی یمدونہم راخ کی دوی لرا فی الغیب گمراہ کی سم لا یخسرون ٹھیک شو و یمدونہم را امداد کی ازیاتی دوی لرا و سرکش دوی کی خبر اخلاص شو فی تغیانیم دوی پا سرکش کی اگر تغیانیت چاہ تغیانیت فعل العبد دے زکر چی دا عبد دے اللہ حکمون چی پریگی دی نو دے طاغش زکر چی تغیان ستوی زیادت عن الحد ست حاقو گورا آیت نمبر گیارہ تغیان وی المجاز یعنی س اتجاوزو عن حد الشیء دیو سیز دا مقدار نتجاوز کول لگا گور انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریہ او بشک منگا کلچ زیات شوی اوبا دا جی سرکشی اکڑاو با لما تغل ما او چی زیات شوی اوبا دا حد حدنا حملناکم نمگا سوارک تاسو فل جاریتی پا کشتے روانے کی نتغا ہر اغشے چی دا حد نواوری المجاوزت فی الشیئی عن الحد دی سورت انام گورا پورا آیت ترجمہ شوا ونقلب افئدتهم اور اڑو را اڑو مغزون ددوی وابصار مستر کی ددوی کما لم یؤمنو بی اول مرہ تعلیلی دی ددی وجن چدوی ما نو راوڑے پدی بانے پاول زل ونظرهم او من پریگ ددوی لرا فی تغیانهم یا مہون یا مدهم اے یزیدهم التی ونظرهم من پریگ ددوی لرا زکر چی کافر خود تاویش گنا سرکش نو ذمہ دار خود پلار کوئی بے نو پڑنے نیولی کہ دیر روانے کے نو سمر ذمہ دار پلاس کے زوری کا نا نو دے پڑے راہ کی چلے دا کوئی روان روان دے نہ تختی خوچ پوئی گی چوس دیکھو حد نہ تجاوز اک او کہ اس ذمہ داری نپری کی دی نو ذمہ دار لے چماتی گی نو دے ورتے او کنزل مو کیو استا میر من انور مخ کے نئے ماں دے او پڑے ورتو وری زستا دے دا سے دا سے ٹھیک شو حالانکہ میرمن تک انزل کو جائز نہیں میرمن مالک تو مالک دازی یو اللہ دے اللہ یستازیو بہم ویمدہم زیاتی دوی لرا فی طغیانہم سرکشے دوی کے یا مہونا پدا سے حال کے چ دوی متحیر وی زکچ یا مہون پا ماندے یا تحیرون سر دیکھا او دا یا مہون دے علماء ذکر کے چ یو عامیہ دا یو عام حدا عام یا مخصوص دا پنظر سرا اور عام ہا مخصوص بالبصیرت و بالقلب دا سو کوئی عام ہا مخصوص بالقلب دا اور عام یا بالبصر والبصیرت دوارو دا بصیرت عقل بصر سترگی ٹھیک شو نو چیز سترگو رندوی ناگی تم عام یا ہوئی او که در ضرور اروندوی ناگی تم عام یا ہوئی لکه سمن بکمن عمیون در پسیر آروان دی عام یا رالا لیکن عام ها پا ها سرا دا اروندوالی در ضرور توئی اے مسلوب القوت مسلوب العقل توئی چلی چا قوت عقلی سلب شی ناگی تسوی عام ها ہوئی او زکر چی شدت تا حروف دلالت پا شدت تا معنی آوانی کئی او سراج المنیر هم لکلی دی او کلیات تا ابی البقا اغیم لکل دی دا یو کتاب دی دا تا سغدش دی دا سر زمان کتب خانه کرنی دا کلیات تا ابی البقا دا املا دا مامن نبی الرحمن والمصنف کتاب دی او دے دی صفحہ دا 262 دے لکھی گورا العمها التحير والتردد بحيث لا ادري اين يتوجه وفي البصيره كالعمي في البصر قيل العمي عام في البصر والراي والعمه في الراي خاصه عمي عامدا اطلاق في بصر بصيره دوار باندرازي عمه اطلاق فقط فرائي كرازي ٹھیک شو دو سوا دریش پیتا دا دو سوا دش پیتا کلیات ابی البقاسم او دارنگ سراج المنیر ام دقا توجیح لکلی دا وقال امام وغیر الحم فی البصیرت والعم یعامن فیه ما فیها فی البصر وفی البصیرت مطلب اسان شوا یا مهون نعم یہ قلبی مراد دا نو پدا سی حال کچھ دوی متحیر سرگردان دی نپوی کچھ چرت لارش و سوکو لکا صورت انام گوڑا سورت انعام اکہتر نمبر گرا یو اویا قل انا دو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذا دان اللہ کالذی استعوته الشیطان پشان دغچا چغرزولوی دل را شیطان بیلار کریوی دے شیطان فی الارض پزمکا حیرانا حیرانا کپکا ہاں پریشانا متعیرا لو صابن یدونو للہدا یقولون یتنا دے قل ان الہدا ہدا اللہ سبحان اللہ تیک شو علماء کرام نو ویمدن فی تویان یا مہون پدا سی حال کی چی دوی ران دزروال دی جنہ ران دی یا مہونا متحیرونا دوی متحیر دی تردد کی دی پریشان دی چی سوکو چرتلار جو تیک شو سورت حجر آوارو اغم دلی تائید کی انشاءاللہ آیت نمبر 46 وقت سر اختمو گورا اللہ سبحان اللہ افلم یسیرو فی الارض فتکون لہم قلوب یاقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور تیشو کہنا لا تعمی الابصار سرگرن دین دی لیکن راند دی اغزرنا فی الصدور چپ سنو کی دی یا مہون عام ہے قلب مراد دا متحیرن اصل حاشوہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا دیکھیں یو مسئلہ پر خدا خا چا مہلت ست ہوئی خوشی مہلت اگر اصل مہلت ولکی کی ترک سزا تا او دغی اسباب دی زیات والے مال دا دولت یو خمت سے کہنا یو مہلت تے دل تو مہلت مراد نہ رہے نو مہلت سے تو ہوئی الامحال اے التاخیر ترکی گرفت ترکی گرفت دیتا مہلت ہوئی او اسباب دا مہلت سے دی چی عاصی سا مال و دولت زیادی یو سرے چی مجرم بھی دا اللہ دشمنی او خوشالی پا مال و دولت و فصیحت سرا نو حقیقت استدراج ہوئی حقیقت املام ہوئی ایتا مہلت ہوئی ٹھیک شوا اسباب قرآن ذکر کر دی سورت مؤمنون کے اسباب دا مہلت پچپن نمبر آتے ہیں 55 ایحسبون اے داخل گمان کی چنما نمدہم آش چمگ زیاتو دوی لرا نمدو مد دا نمجرد نیمیت سسرشو زیاتو لسرگو نمدہم بی زیات والے کو منگ دیستا پاغی سلام مالن و بنین دمال دا اولادنا او دا جمعی سفا میرا نساریو لهم فی الخیرات انساریو آیا منگ دوی سر تیز والے کو فی الخیرات پا نیک عمل دوی ننا بلا یشورون دوی سر مسارت فی الخیرات ندے بلکہ دوی پیگی نا اگر شاہ اللہ سے دل تلکی نعمت نیست بلکہ استدراج است تیشو گا نا استدراج است سورة آراف گنا 182-183 والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم زرد چوبنیو من دوی لرا من حیث لا یعلمون و املی لهم مهلت ورکم زدیلا ان کیدی متین اللہ ازما گرف سخت دے تک صوفی وے تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا اللہ اکبر یا مہون اولائک اللذین اسمرا اولائک اللذین دا خلق دیشتر و ضلالت بالہدا چو دوی غرکر دا گمرائی پا بدلت ہدایت فما ربحت تجارتم پس گٹ انکر دوی پا پل تجارت کے وما کانو محتدین آنو دوی فیدہ مندن کی نج دوی ہدایت مندن کی ربحت تجارتم چما مانو کرن لغت پہ اعتبار سرم ترکیبی اعتبار سرم خا اس وقت کہہ رہا اولائک الذین اشتروا الضلالتا دا خلقی چی غرکر دا گمرائی پہ ہدایت گورے قیدہ یادک ان خلق بنا اشتروا الضلالتا دا اشترا چی کلم اشترا چی کلم دا اشترا تعلق اجسام وی نمراتنا اغسطل وی خرید و فروخت وی تیشوا او چیزا کل اشترات متعلق غیر زی جسم وی نمراتن اختیار او غور قول وی بس آسان ضابطہ یاد رکھے لیکن اس روس براشی ویشترن ولا تشرب بیاتی سمن قلیلا مالتا منگا ولا تشرب مانکو ولا تختارو سرا اشترا چکل منصوب ذوی الاجسام سرے مراتن خرید و فروخت دے اشترا الکتاب کتاب دیوار رستا کنا او چکل دا اشترا تعلق چکم دے غیر زی جسم سرے نو آلتا پا ماندی اختیار و غروالی سرے بھی اس دیدہ کی یو ترجمہ منگا کو چی دا اشترا و ضلالت بالہدا وائغست گمراہی پا بدل دا ہدایت کے دا یو معنی خود دغه کنه پخوانی ترجمه مده غدا نو پدې دا سوال دی چې اشتر الزلالت بالهدى دا الزلالتای مبیا شوا مشترا شوا او بالهدى دا سمن د مبیع شوا او دستور دا دی چې د مبیعی د حصول لپاره ایواز خو موجود وی نو ال مبیع غستې کی کنه خو شپې دی باندې زلالت مبیع شوا الہدا سشا سمن شا او تا مبیع حصول دی پارا وجود سمن شرط دی نو دین معلوم شوا چی دی مشتری سخ سمن وو نو زکی مبیع غستی دا اس پا دی دا سوالی چی اشترا او زلالت بالہدا وائی غست زلالت پا ہدایت نو معلوم شوا چی دوی سخ ہدایت وو تا اگر ہدایت ورک نو زلالت واغست حالانکہ وہ مام بھی مؤمنین دوی سا غیدات دسل نوینا منافقین سے کہہ لکھا نا ومن الناس میں یقول آمننا باللہ بالیوم الاخر وما مؤمنین دوی خو مؤمنان ندی نا دوی سا غو ہدایت نشت دے ہدایت سلب دے چارکل ہدایت مسلوب دے نا در ترائش ترہو زلالت بالہدا دوی ہدایت ورکو زلالت واغست پر اس فال بن پوشوئے نا علماء دی حل کئی پا دو طریقو سرا رنبائی طریقہ دادا چی دلتا اشتران مراد اختیار دے اختیار دے استبدال ندے اختیار دے نمانا داشوا اشترو الزلالتا غرق را گمرائی بالہدا دا باپ ماندی علا بشی بالہدا پا ہدایت باندی غرق را گمرائی پا ہدایت باندی خبر اخلاص ہو جنو زکر چی اللہ چی بندہ پیدا کر دیتا ہدایت فطری ور کرے ہو تیشوا ہدایت لار حق اور باطل ور تخود دلو دی باطل واغستو حق پری خود لیکن سوچ دہا رو گورا سورة الدهر دریم نمبر آتو گرا نبتلی فجالنا سمیان بصیرا انا حدینا السبیلا منگا خودل ددیتا لارا خودل دورتا منگ لارا اما شاکرا و اما کفورا خوخت دیدا یاد شکر گزار شی یاد ناف شکر شی حدینا لارو خدا شاکرن و کفورا دیدی اختیار کدا سورت بلد دا آیت دا سورت دارو سلورم خا دا گا درم سورت بلد و گورا الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین امگا خودلی دیدی تا دوار لاری لارا دا خیرم لارا دا شر نوشی ار کلمنگو تا لار دوارو خودلی نو اشتراو الضلالت بالهدا ورک را گمرائی پی ہدایت باندی اشکال ختم دی فصرت گمرشو چی دا باب ماند علا بشی اشتراو الضلالت بالهدا مسئلہ شو جی دیم جواب دا دے چھے ٹک دا ہدا اس طرح پہ مانگ استبدال دے خرید و فروخت دے عظمانکم اس طرح زلالتا وائد استلہ گمراہی بالہدا پہ بدلہ دا ہدایت باپ اخپل مانے سرشو زکا چھے باپ آواز داخلی گا نا بالہدا پہ عوض دا ہدایت اس کے سکھ سوالوں کی جدید سے ہدایت خنو امام بھی مؤمنی سر نفی ہدایت شیدا زما شیخ جواب کرے دے چہ ہدایت پر دو قسم دے یو ہدایت فطری دے یو ہدایت قسمی دے او کما او زہنا فی سورۃ الفاتحہ ہدایت فطری دے او ہدایت قسمی دے دل تا مراد دے ہدایت نہ ہدایت فطری مراد دے چہ اللہ دے ہر مخلوق پہ جبلت کی اخ دے تیشوا آتا کل شن خلقہ ثم ہدا خلق قدر فہدا نہ مراد ہدایت نہ ہدایت کسبی نہ دے وما بمؤمنین سر نفی ہدایت کسبی شویدا او دلتا مراد ہدایت نہ ہدایت فطری دے جبلی اللہ دے ہر انسان پہ ودیعت کی ہر انسان پہ خلقت کی بطور ودیعت داشے اخرے حدیث کے مرادی کل مولود یولد علی الفطرت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ نو فطرت ہدایت فطری مراد شا نو اشترا الزلالا وائی قصد گمرائی بالہدا پس سرا پا بدل دا ہدایت فطری اگر استعداد فطری استعداد ختم کا ہدایت فطری ختم کا او زلالت واغست نو دادر خطر جو مشوا دیکھ دعوی ہم نے دے چی دے نا پویا ہو نسکا نہ نہ پویا ہو ورکے پویا ہوا خود قصد نے بد شے واغست وائے دستا گمرائی پا بدل دا ہدایت فطری کی فما ربحت تجارتهم لفظی معنی خدا دا گٹا او نکڑا دوی تجارت اس پہ دیکھ سوال دے چلے کہ تجارت کو گٹا نکی گٹا کو تاجر کی گٹا تاجر کی تجارت نکی سوک جی فیل دا تجارت کی انہاگی لگ گٹا ملا دی گی زب دا کتاب میں آگت سے پلس روپے دے تالا ورکم پہ یولس دا تجارت تے گٹا چالا لالا تاجر لالا زب تاجری ماں پکار چھ فما ربحت تجارتم مانا گٹا او نکڑا دی تجارت تجارت کو گٹا نکی گٹا سوکی تاجر کی علماء اکرام فرمائے چھ دل تک اضافت بمانا دفی دے فما ربحت تجارتم مانا فما ربحو فی تجارتہم سکا بن جدا خیدہ کم خیدہ ما غلو گنی خیدی زکر گئے تائین دا خیدے ہوگا ٹھیک شو فما ربحت تجارتم مانا سشوا فما ربحو فی تجارتہم دا تجارتہم اضافت دا تجارت دوی تا دا اضافت بمانا دا فا دے لکا بل مکر اللیل والنہار سورة سبا اے بل مکر فی اللیل والنہار فما ربحت تجارتم اے فما ربحو فی تجارتہم سمانا تکشو فما ربحت تجارتہم اے فما ربحو فی تجارتہم پس گٹو نک ردی پخپل تجارت کے ولی اس در پر خیم رسو انشاءاللہ خود قرآن پہ اصطلاح کے تجارت سے کم دے دا پگن تو جی ہاتھ سر راغل دے یو تجارت تمہانا تجارت تمثیلی ایو تجارت کسبی دنیاوی یو تجارت کسبی اخروی سبحان اللہ سبحان اللہ تجارت بدریو طریقو استعمال سے تجارت تمثیلی دے تجارت حقیقتا نہ دے مثال پتور لکا داش یو تجارت حقیقی دنیاوی دے لیکن سورۃ بقرہ آیت المدائن والا سبحان اللہ گورا بھائی مینس کی گورا ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم للشہادۃ وادنا اللہ ترتابو الا ان تکون تجارتا حاضرا ہاں کی چروی داستا سو معاملہ تجارتن لین دین حاضرات دستی لاس پلاس خدا تجارت کم تجارت تجارت دنیاوی تجارت حقیقی مالی سورت نساء گورا حجی آیت نمبر یوکم درشم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا حاکی دا معاملہ ستاسو دا تجارت ان تراض منکم پس سبب دا خوشحالی ستاسو دا دوارو دا کم تجارتی تجارتی دنیوی حسی حسی ٹھیک کل دا تجارت پمانا دا تجارتی اخروی سرازی سورة فاطر آیت یوکم دیرشم اللہ سبحان اللہ الذین یتلون کتاب ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون امید ساتھی دوی تجارتن دیو تجارت لن تبورا چی چری با کھوٹا نشی لن تبورا چری با کھوٹا نشی کھوٹا دا کم تجارت دی تجارت اخروی سورۃ صف راوارا آیت نمبر دس یا ایوہ الذین آمنو حلات اللکم علا تجارہ آیا اخیم تاسو تیو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چخلاص کتاب عذاب دردناکنا سبحان اللہ دا تجارت اخروی او کل تجارت سوی سوری تمثیلی لا حقیقی لکا فما ربحت تجارتهم کشا یا لکا سورت توبرا واروا اللہ اللہ آیت 111 گورا گورا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ غسیر مؤمنان ندری نفسنا و مالنا پی وزد جنت سرا ٹھیک ہے ستیات سوری دے زکا ہر سر اللہ دی کہا ستا مالم دے اللہ دے ستا بدرم دے ہر سر اللہ دی کہا فما ربح تجارتهم وما کانو محتدین آنی دی ہدایت مندن کی سمانا ہدایت مندن کی ندی ولی ندی وہ دل پارا نظیم علی صحبا گٹی کی گٹی دے پارا یا نفع دے پارا شرط وجود رأس المال. توجہ کرو, گٹی دے پارا اور نفع دے پارا شرط وجود رأس المال. دے بدبخت رأس المال نم لاس ویز اور رأس المال چکم نفع ندغی نم لاس. یو سرے دے کتاب واخلی پسل روپے اور بیائے خرسائی پا 110 باندے پیسی والا ران لے 110 واغستے خو دس تے رکی شوی اور سل پاتی شوی رأس المال خو موجود دے ندے پا بل کتاب واخلی اور کہ 110 باندے کتاب خرس کرو اور ڈاکو ڈاکو وحلا اور دے جیب نا 110 نا 110 ہی وقت کرے ندے بیا بل کتاب آگستے شی اگر نفع چی لس وی اغم تی لارا اگر رأس المال چی اگر سل اغم تی لارا تیشوا اے فما ربحوا فی تجارتهم ما کانوا مهتدین ولی لفقدان رأس المال والنفع. رأس المال ختم شو او در رأس المال بانچ کم اثر اغم ختم شو دیسا غصدی اگر رأس المال سی شے دے عقل سلیم دے رأس المال سی دے عقل سلیم دے اور نفع سوا ہدایتو نوچہ عقل سلیم چی رأس المال دے اگر ختم شو چی لفقدانی رأس المال زکر چی رأس المالی سلب شو نو نفع از کجا می آیتا نفع بدا کم زینا پس راشی بیا مسئلے وانے پوش علماء کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفسیر مراغی دیجا کہ وہ جملہ لکل اڈیر مزدارا دے لکھی بصفا شپک پنزوس باندھے صفا بان ماں مراغی حوالہ ور کبھی عبارت پیش نہ کر دا شپک پنزوس میں صفا دا تفسیر مراغی جلد اول وما کانوا مهتدین ولی قد قد اختاروا ضلالۃ الہدا اذ هم احمل العقل فی فام الکتاب بعد ان تمکنت منهم وتحکمت فيهم البدع فخسروا في تجارتهم وما كانوا مهتدين لأن باعوا ما وهبهم الله من النور والهدى بزلالات البدع والأهواء. سبحان الله. وما كانوا مهتدين نذوي هدات من دنكي ولي لأنهم باعوا ما وهبهم الله من النور والهدى چکم نور اور ہدایت اللہ بھی طور کرو اگر بھی خرچ کر پس بے ضلالات البدع والاہواء پا گمراہ دا خواہشاتو پا گمراہ دا بدعاتو تکفا. اگر عبارت صحابو پا بارک ویمنا سلور پنزستم صفحہ دے مراغی کی بیاد ضرورتی تاواغ سزان لنو. او تفسیر ابن کثیر دلتا لکل دے او عبارت وما کانو محتدین باندے او دا حقیقت کے عبارت تے چاد ابن جریر دے خما در طویل چھے چونکہ ابن جریر دا غا لنگ تفسیر دے اگو تفسیر دے او ابن کثیر دا غی اختصار دے دیوی وما کانو محتدین حقیقت آدھا نقل کی قد واللہ رأیتموہم خرجو من الہدا الی الظلالت دی ہدایت نا گمراہ توتر وَمِنَ الْجُمَعَةِ إِلَى الْفِرْقَةِ او دی جماعت پر خودن فرقت راغے جدا شلل وَمِنَ الْأَمْنِ إِلَى الْخَوْفِ امن پر خودن یری تلارل وَمِنَ السُنَّةِ إِلَى الْبِدْعَةِ او سنت پر خودن بدعت تلارل نوما کانو محتدین. از تفسیر ابن جریر اور داز عبادت ابن کسین ذکر کوما تیشوا لان دی دغی آیت مبارکنا داد شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے میں اوریدی ہاں داد اشتراق دا اگی ذکر کری دی او چل تلاڑ میں انشاءاللہ بیا سے کتاب عالم در کو ٹھیک شو نور مزید آج لغت دا ذکر کر دی نوما کانو محتج مسئلہ شو نی دوی ہدایت مندن کی ولی زکا لوی دا فقدان دا منفعت او دا رأس المال دوارونا مسلهم كمثل الذي استوقد نارا سبحان اللہ. اول یو مسئلہ یاد رکھے بیا مسل مانس ذکر کوما بیا امثلہ پا قرآن کی سمر دیا گا ذکر کوما او بیا وجد ایراد امثلہ پا قرآن کی حغم ذکر کوما. اول مسئلہ یاد رکھے چی دی کی دو رائے دی یو رائے زمنگ دا شیو خدا او حقا قاضی بیزاوی لکلی دا اشارتن انور تفاصیل کمشتے یو رائے دا نور مفسرین و حضرات دا نور مفسرین فرمائی چی چونکہ ان اللذین کفرون کفار مراد دی ومن الناس من یقول آمنا دین منافقین مراد دی. عام مفسرین وی چی مسلهم دا مثال اول دے لپار دا وضاحت تا حال دا منافقینو او کسیبن دا مثال دوم دے لپار دا وضاحت تا حال دا منافقینو او کسیبن کی دا او لپار دے سدے دا تخییر دے تنویر دے پارے تخییر دے پارے اے اختیار دے پارے از مفسری مسلهم مثال اول للمنافقین او کسیبن مثال ثانی للمنافقین او کسیبن کی دا حرف او دا لپاد تخییر دے دکل اختیار کہ دغی مثال پا مسلهم سروئے او کہ دائی کسیبن سروئے دا چا دا مفسر نرائے او پا دی عنوان بزدر تم ترجمہ کوما او چکہ تلکی نو دل ازی خالی پرے گدا زب بیا ترجمہ کو بیا ترسو لکا چے ترجمہ پرائے دا مفسرین سرا دے مرائے زمنگ دا شیوخ خدا علیہم الرحمت وعلا جمع المفسرین اور قاضی بیزاویم دیتا مشیر دے چے مسلہم دا مثال دا کفار دے او کسیبین دا مثال دا منافقین دے اور او کسیبین کے دا حرف او لتنویر دے لا لتخییر. اب یا چلتا رسیم زبادر تا دے او استعمال ذکر کم چے او لپار دے تنویر رازی او لپار دے تخییر رازی او لپار دے شک رازی او لترقی پمان دا بل رازی او لتفصیل رازی دا او استعمالات کم در توخی مشارتن انشاءاللہ نمنگوی چے دا او کسیبین کے دا او لتنویر دے نو بدل شو مسلهم کی مثال دا کفار او کسیبین کی مثال لپار دا منافقین دے او ظاہر سیاقم دقا سی غواری اتو ختم اللہ ولا قلوبی ولا سم اللہ سن غشاوان اگر اسم من بکمن من فم لا ارجو اتو لا یومنون دتو لا ارجو اور اتو ختم اللہ علا قلوبهم ولا سم ولا سن غشاو دل اسم من بکمن امیون ابر اخلاص را ظاہرم دیر طرف تروان دے او قاضی بیزاویم رائش دا غصدا مشیر دے دے طرف تا دا نور مفسرین آرا ہم پا دی مسئلہ کشتے نو اولا مسئلہ یاد شوا عند المفسرین او کسیبین کے حرف او لتخییر دے او دا دوارا مثال لفا دا منافقین دے بس عند الشیوخ او کسیبین کے لفا دا تنویع دے مثلا مثال اول للکفار او کسیبین کے لفا دا منافقین دے او بیا او کسیبین تر آخر پوری دو آیات دی آیت اول کی مثال دا منافقین و اعتقادن اور یکاد البرق و مثال سائن دا منافقین و عملن دا باز شو بیازی جکر ترجمہ کوما نپا اول بانی و قدر مانی مرتب کوما انشاءاللہ استاد تشفی کیجی اللہ نسوال بکو کنا انشاءاللہ. دویم مسئلہ امثال پا قرآن کی تقریباً سلور سلیخ انواع دی امثال پا قرآن کی 44 انواع دی سلور سلیخ انواع دی او دیل پارا یو مستقل کتاب دے کہ پیسے لاری نزان لواحلا پا کپڑو دیل پیسے میں خرچ کوا زکا پازی مفتیان و حضرات لکل جدریو جوڑنا زیادہ کپڑے ساتل و خنی دا اسراف کے داخلی گی اگر زمانی بھی خیر ہے قبارا را دا اختار ترغیب در کم کنا چھو استاد جوڑا پا 200 کی او 300 سل دے گانڈول شنو درے سو روپے شوئے نو چھے درے سو تا یو ذر کی دی او درے سو بل پوشے گا نا نو پشپک سو بانے بہترین تفسیر کی دیش سا خیال لے ورطا دا سوائے چھے بس کال کے بس سلور جوڑے نہ جوڑم دو جوڑے با جوڑم دو جوڑو بانے با کتابو ناخلن نرو رو کتابو ناخلن مزیب کئی کن یارا نو چھے کتابو ناخلن انشاءاللہ مزا ہوئی نو یو کتاب در تخیم الامثال فی القرآن علام ابن قیم کتاب دے حقید دی حکمتنم ذکر کر دی او دائم خودل دی چھے امثال پا قرآن کی سو دی نو الامثال فی القرآن یہ جیو علا اربعتن و اربعون نوعان چورتالیس چیلو چار انواع دی حکمت دا ذکر کولو دا امثالو دل تخو صرف مختصر ان اللہ لا استحیم عن تفسیلکم انشاءاللہ عربو دا دستور چونکہ قرآن کریم بلغت و بلحون العرب اللہ کریم را لے گلے دے عرب چی بکل مسئلہ بیان اولا نو پا دلیل سرا او دیغی توضیح بیکن پا امثال سرا نو قرآن مسئلہ پا دلیل بیان اکران اس دیغی توضیح کامل پا زیل دا امثال بانی کئی اور پر امثال سرا مسئلہ کو لاوی گی لیکن علماء کرام فرمائے چھ الممثل بلا مثال کالناقۃ بلا مہار وکل فرس بلا لجام ومثل بلا مثال داسی وی لک ناقچ بلا مہار وی او اسب لغام وی چھ اسب خلق دی لغام نین بیا قابو کول نشرور اور پسی گرد گا او کی اخت دی پیزوان نی اچول نم بیا کار خرابی گی نو دی مہار او لجام سرا سورلی قابو کی گی نو امثال سرا مسئلہ پر ذہن کی زر حاصلی گی نو ذکر قرآن امثال ذکر کی اور مثال وہی ستا تشبیہ شیل خفی بالجلی خازن ہوئی تشبیہ شیل خفی بالجلی ہر شے چتا تا معلوم نی او تا پی نہ پوئے گی نو داغی مثال ورکت جلی سرا نو تا بے پوش منافقینو گورا مثال اول دا تخیم لکا ام منافقینو با اظہار دا کلمی دا ایمان کوخ ایمان نورا وڑے نو دوی چوے لا الہ الا اللہ نو دا کا مسئلہ زستو قد نارا نار نور دے لا الہ الا اللہ نور دے تشوا نو چی دوی با کلمہ اویلا دو مسلمانان نو پا غنیمت کی سوا آغستا نو فلم مازات ما حولہو شو رانا شو دو رناوا نو دیو پا ایمان بانی فیدی و آغستے نو چی کل اللہ و امام بی مؤمنین نو زعب اللہ بی نورہم پوشکا نا جی دوی اللہ و امام بی مؤمنین نو زعب اللہ بی نورہم نو خدے پا دوی اگر رنا ختم کرا نو پا تیاری کے پری خودل نو منافقین پاتشلل نو دا غنیمتونو ناو دا فتوحاتو نعمتونو محروم اشلل لکہ دا یو اسان مثال دے دا منافق مثال ازاد دا کلمی پا اور بلولو سروکا او فوائد جسمانی اور مالی داغی حصول تعبیر پا ازاعت سروشا او داغی اگا نفاق اخکارک دل مسلمان تا پا زعب اللہ بنورہم سروشا آج دائی پا کفر بانی پاتے کے دل وطرم کو فی ظلمات اللہ سنو سروش نو تشبیہ شیل خفی بل جلی دائی حکمت شا امثال انواع میں ذکر کرا تیشوہ دا امثالو ضرورت میں در تا بیان کرا اور مثال مانستا ہوئی امثال پا قرآن پاک کے پا دریو توجیحات اسر عموماً ذکر کی گی کلپ ماند صفت رازی کلپ ماند وعظ رازی کلپ ماند دا مثال رازی لکہ دلتا چھو بحث کو سورت کاف گورا امثال پا ماند وعظ سرا ولقد سلور پنزوستم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل منگا بیان کردی پدی قرآن کے لپار دا خلقو من کل مثل ہر قسم وعظنا و نصیحتنا مثل پماند وعظ و نصیحت دے کل مثل پماند صفت رازی سورة رعد و گورا مثل الجنة التي وعد المتقون نو دلتا مثال بمانا بنا کہ نواز آپ کی عزت دیر شمایت سورة رعد مثل الجنة التي وعد المتقون صفت جنت چھ دے آگا جنت چھ وعدہ کرشیو دا متقیانو سرا او کل مثال بمانا دا مثال امراضی لکہ دلتا داش پگشتم آیت سورة بقری و گورا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا دلتا دا مثل بماند مثال دے ٹھیک شو ما زاراد اللہ بہذا مثلا ادلتا پخپل معنی سر دے مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا مثلان شو دلتا مثلوں پماند سر سو کوئی صفت دے سو کوئی پماند حال دے نو مثلوں اول ترجمہ دام مفسرین پر آئے بانے او کسیبین کے حطول متفق دیگا نا تو مسلوم کے دور آئے دی دام مفسرین وچی دا صفت دا دے مثال چاہ دے منافقینو دے پاگی نسبت دا ترجمہ کو ما مسلوم مثال دا منافقینو حال دا منافقینو پہ اظہار دا ایمان کی کا مسل لذی استوقد نارا پسان دا مثال دا چاہ دے چی بلکڑی وی اور لرا نو اس توقع دنارا چی اور بلکڑی دے دا اور بلور چی دی دا تعبیر دے ظہور دا ایمان نا چی لا الہ الا اللہ وی فلما ذات ہر کچ رناک دی اور ما حولہو حغا زیونا حولہو چی چار چاپیر دا مستوقد دا اور بلون کی نو ذاب اللہ بنورہم زہاب بماند اخزا سرب کم دلتا زہاب بمان اخزا کما فی اللغت زہاب الامیر بمال فلان اذا اخذہ قید شو کنا زہاب الامیر بمال فلان دے فلان کی بادشاہ دے فلان کی مال واغست زہاب بمالی اے اخذہ غل راغی زہاب بمالی اخذہ زہاب اللہ بنورہم اللہ واغست دوین رنا دوی او زہاب دا نور مانس دا اگر ظہور دا نفاق دے ظہور دا نفاق دے او ازاد ما حوله نہ مراد اگر فوائد جسمانیہ دی فوائد مالیہ دی چہ دی منافقین با دا مسلمانان نا پس دا ظہور دا ایمان نہ حاصل اولا زہب اللہ بنورہم اللہ واغصد دوی نرنا رنا سلف شوا اے دو دوی اگر نفاق اخکار کرے شا او ترکم فی ظلمات اللہ یفسرون تو پری خدل دوی پتیرو دا ظلم کی اے پتیرو دا نفاق کی پتیرو دا بی دینہ کی لا یفسرون چی دونی شکتے ہیں بس خلاص شو خبرہ ٹھیک شوا دا دا عام مفسرین رائے وان پر دی باندی لفظی اعتراض تے پر دی ترجمہ باندی خدا تا خپو سرے چه گوره الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَّا ذَاتْ مَا حَوْلَهُ دا مفرد دے بیا ذاب اللہ بنورهم جمع وَتَرَكُمْ جمع الَّذِي اور اسْتَوْقَدَ نَارَا دا دوارا کو مفرد دی دا دوارا مفرد دی علماء دی دی گن جوابنا کر دی خو ما زمان شیخ چکم توجیه کرا دی رخدا الَّذِي مفرد دے کنا استوقد نارو مفرد دے اور ما حولو کیم ضمیر مفرد دے ذاب اللہ بنورہم جمدا ترکم جمدا لفظہم جمدا تو بعض علماء کرام فرمائے چدا الذی فماند الذین سر دے دا الذی مفرد بماند الذین سر دے اور الذین کو جمدا یو یا دا الذی دے خودی نمخ کی فوج یا جماعت مقدر دے کا مسلی فوج الزی یا کا مسلی جماعت الزی اس تو قدنارا یا الزی پماند الزی نہ دے یا الزی نمخ کی فوج یا جماعت مقدر دے کا مسلی جماعت الزی کا مسلی فوج الزی ٹھیک ہوگا نا شانت آگے ڈل دے چ اور بل کری وی فلم آزاد ماحول چراک دیور ماحول چا پیرا دی مستوقد نا بیا وہ زمیر مخ الزی تراجی دے اور الزی خو لفظن چکم دے کنا دا مفرد دے حولہو کی زمیر الزی تراجی شا فدی اعتبار سرا یا جماعت تراجی شا زاب اللہ بنو ترکو فی ظلمات اللہ سرم دے علماء مانا شو او الزی بمانے الزینا لکا سورت توبہ کشتا دے اللہ اکبر سورت توبہ والو آیت نمبر دے یوکم اویا انہتر آیت نمبر یوکم اویا برا کل لذین من قبلکم کانوا شد منکم قوتا و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقکم وخذتم كالذی خاذوا وذکر ذاك الذی بما الذین ما الذین الذین وخذتم كالذی خاذوا ان خذتم كالذین خاذوا نالتم كالذی بمعنى كالذین ر ودلتم كما الذی بمعنى الذین ر خبر خلاص شو لازم مفصل رائے دا زما به شیخ رائے خستا دا دمون اسی سب رائے دا اغوی الذی مفرد لفظن خمانن جمع دا تشوا استوقد نارا اور ما حوله کی دا الذی دا لفظ لحاظ شوی دے اور بنورهم و ترکم پا زمائر دا جمو کی دا مانا لحاظ شوی دے خبر اخلاص شو الذی لفظن خو مفرد دے کنا نو استوقدا اور ما حوله کی لحاظ لفظ شعر ہے اور پس ضمائر دے جمع کی لحاظ مانا شعر ہے شیخ سمر خستا توجیہ دا دریم توجیہ علماء کرام ذکر کئی اگوی چیزا کم اصل از استوقدا نارا قیدہ دادا چی یو مستوقد وی اور نور مستوقدین وی نو فیدی دا نار نخو گن اخلی خو اور بلون کے سوکوی یو اور بلون کے یووی اور بلول والے یووی اور فیدی گن اخلی نو کم اصل لذی استوقد اور یو بل کرے لے البت فیدی دیرو آگستی نو دارو سو زمائر پہ اعتبار دا فیدی دا نار ندی او اللذی استوقد نارا ما حولو کی زمین مستوقد تراجی رے مستوقد یو دے او فیدی دا نار نار نار نہ فیدی اغسطن کی گن دی زمائر دا جمع پہ اعتبار دا مستفیدین دی اور زمائر دا مفرد پہ